Hej och välkommen till avsnitt nummer 37 av Om Teknik, podcasten på capish.se där vi dyker ner i ett ämne från teknikvärlden varje vecka. Jag heter Joel Oskarsson. Och jag heter Kristoffer Persson. Hur är läget? Jo, jag ska inte klaga. Nytt avsnitt och livet leker fint, så att säga. Själv då? Alldeles utmärkt. Jag är taggad. Gött. Vi fortsätter med det ämnet som vi har haft nu i några veckor med bild och ljud. Och kommer nu in på någonting som heter bildstabilisatorer. Härligt. Det här ämnet har främst fokus på kameror. Så det är mest kameror vi kommer prata om. Både videokameror och stillbildskameror. Först, för att introducera detta ämnet, så kan man säga att om man tar en bild med en stillbildskamera, så är det så att bilden som fångas av den här kameran, den fångas under en viss bestämd tidsperiod. Och den här tidsperioden bestäms då av slutartiden. Det är alltså hur länge slutaren är öppen, och i den digitala världen så länge som den digitala sensorn har möjlighet att ta emot fotoner och ladda upp sin sensor för att skapa den bild som förhoppningsvis ska bli. Okay. Och medan den här slutaren är öppen, så är det så att allting som rör sig i bilden under den här tiden kommer att dyka upp som utdragna över bilden. Just eftersom ljuset från det här objektet som rör sig runt i bilden faktiskt träffar sensorn vid olika, på olika delar av sensorn vid olika tillfällen, men fortfarande inom den här slutartiden. Så om någonting skulle röra sig, exempelvis om man tar en bild på någon som springer förbi väldigt fort, så kommer den personen troligen bli utdragen på bilden. Om man däremot, om allting står stilla men kameran istället börjar röra på sig, skaka eller något liknande, under slutartids, under perioden som slutaren är öppen, så kommer allt i bilden att vara suddigt och otydligt. Det kommer se lite konstigt ut helt enkelt. Och för att lösa det här problemet så kan man göra tre saker. Det är därför, får jag bara avbryta lite. Ja, det måste vara därför man var tvungen att stå helt still under längre tid när man började kunna ta fotografier på början på 1900-talet eller slutet på 1800-talet. Ja, så har det alltid varit i fotografins historia. Ja, men jag vet, alltså det måste ju varit för att de var tvungna att ha så lång slutartid för att den skulle kunna ta in så mycket ljus som möjligt, eller? Ja, absolut. Så är det. Och så är det ju fortfarande. Desto längre slutartid man kan ha, desto mer ljus kan man få in och desto mer detaljer kan man återskapa på ett mer exakt sätt. Så det gäller precis. Ju fortfarande idag. Ja, okej. Okay. För att man ska lösa det här problemet med att kameran kanske förflyttar sig under tiden som slutaren är öppen, så kan man göra tre saker. Och det ena är att man ser till att kameran helt enkelt inte rör sig, att den är helt stilla. Man kan ju luta den mot en yta, använda ett stativ eller helt enkelt försöka hålla den så stilla som möjligt. Om man inte lyckas med det så kan man gå in på alternativ nummer två, som är att man kan sänka slutartiden så att slutaren inte är öppen lika länge. För om slutaren bara är öppen under en kort period så hinner troligen inte objekten i bilden att röra sig, åtminstone inte lika mycket. Och därmed får man ner mängden underligheter i bilden. Alternativ nummer tre är att man stabiliserar kameran, dess sensor eller dess objektiv, för att göra resultatet bättre även när kameran rör sig. Så istället för att stabilisera kameran, alltså sätta den på ett stativ eller liknande, eller ändra på inställningar så som sänka slutartid, så försöker man bygga in komponenter som kan motverka den rörelse som kameran genomgår. Och det här tredje alternativet är ofta det bästa alternativet, speciellt då för exempelvis mobila telefoner. Anledningen är att de här produkterna inte kan sänka sin slutartid särskilt långt ner, för då blir bilden alldeles för mörk, just för att de här mobila produkterna har väldigt små sensorer och inte kan fånga in lika mycket ljus som kanske traditionella kameror kan. Okej. Och problemet med mobiltelefonerna är också att de inte alltid är särskilt lätta att hålla stilla, och det är inte så lätt att få fast någon på ett stativ eller liknande. Nej. Så de har ju flera problem med mobiltelefonerna. Ja, snarare kameratillverkarna måste ju ha större problem med tanke på att de har placerats i mobiltelefoner. Ja, precis. De har problem. Det finns ju en problematik där, ja, precis. Att kunna återskapa bra bilder. Det var det du menade. Precis. Mm, absolut. Eftersom de produkterna är så små så är det svårt att få in alla komponenter som man skulle behöva för att kunna återskapa en bild på ett bra sätt. Så speciellt i de mobila produkterna så är bildstabilisering väldigt viktigt. Och den här termen bildstabilisering kan man använda för många olika typer av tekniker. Främst är det tre stycken olika. Det är optisk bildstabilisering, digital bildstabilisering och sen är det stabilisering av kameran. Om vi dyker in på den här första, optisk bildstabilisering, så kan man säga så att optisk bildstabilisering ofta anses vara det bästa av de här alternativen, speciellt för mobila produkter. Och under den här kategorin optisk bildstabilisering så finns det en mängd olika typer av stabiliseringstekniker. En typ av optisk bildstabilisering är baserad i kamerans objektiv. Och det här betyder att de komponenter som stabiliserar bilden sitter i kamerans objektiv och inte i kamerahuset. För att man ska lyckas med det här så finns det en lins i objektivet som skiljer sig från alla andra linser. Och den här linsen kan styras elektromagnetiskt. Så runt den finns det magneter som kan styra linsens position både vertikalt och horisontellt. Och linsens position bestäms av två accelerometrar. Det är inte världens lättaste ord att uttala. Ja, det var inte så lätt. De här accelerometrarna är sensorer som kan känna av förändring i det fysiska rummet. Man använder bland annat dem i exempelvis smartphones om man ska köra ett bilspel där horisonten alltid ska vara rak, men man styr liksom med att flytta sin telefon. Så kommer de här accelerometrarna att ge information till spelet som bestämmer hur spelet ska renderas och bilden ska se ut. Mobiltelefontillverkarna använder alltså accelerometrarna som sitter i kameran egentligen? Nej. Accelerometrarna kan användas i massa olika saker. Och de här accelerometrarna i mobilerna är inte nödvändigtvis till för kameran, utan kan användas till massa olika saker. Så det är inte nödvändigtvis att det är så. Nej, och, men vänta. Alltså, den här linsen då som styrdes av accelerometrarna. Ja, precis. De accelerometrarna bestämmer hur linsen ska flyttas, men det är ju elektromagneterna som flyttar linsens position. Jo, men accelerometern sitter inte i linsen. Det behöver den inte göra. Nej. Det finns mer än en sån i mobiltelefon. I detta fall när vi pratar om objektiv så pratar vi troligen om objektiv för systemkameror. Och då sitter ju accelerometrarna i objektivet. Ja. Men de sitter inte i linsen. Utan linsen är ju en del av objektivet. Mm. De här sensorerna då känner av förändring både i det vertikala ledet och i det horisontella ledet. Och förändringarna i position som tolkas av objektivets olika komponenter bestämmer hur linsens position ska förändras för att motverka de förändringarna som kameran går igenom. Så linsen stabiliserar, skulle man kunna säga, det ljus som kommer in till kamerasensorn genom att flytta sig i motsatt riktning av kamerans flytt i det fysiska rummet. Så linsen flyttar sig med hjälp av de här elektromagneterna i motsatt riktning av kamerans flytt i det fysiska rummet för att motverka de rörelserna som kameran går igenom. Okej. Och därmed får vi helt enkelt en bild som är stabiliserad. Mm. Den här typen av stabilisering, alltså optisk bildstabilisering, en typ av stabilisering som har fördelar, som främst är faktumet att bilden blir stabiliserad och man får mindre skakningar i den slutgiltiga bilden. Man har även problem, så som att förändringarna i position som kameran genomgår kan motverkas av de här stabiliseringstekniken mot fotografens vilja. Låt oss exempelvis säga att man tar ett panorama av ett landskap där man flyttar sig från vänster till höger och sen tar en serie bilder som man sen kan slöja ihop för att få ett stort panorama. Så är det ganska uppenbart att man faktiskt kommer flytta på kameran under tagningssekvensen. Men den här flytten är faktiskt någonting man vill ha. Och speciellt viktigt är detta i videokameror. När man kanske vill ha en rörelse där man ser en rörelse oskärpa. Och då kommer ju den här stabiliseringstekniken att försöka motverka, speciellt i början av rörelserna. Den kommer att motverka rörelsen i det slutgiltiga resultatet. Och då finns det, speciellt då i videokameror, möjlighet att stänga av vissa axlar. Så man bara kan stänga av exempelvis den horisontella axeln, men behålla stabilisering i den vertikala axeln. Okej. Så det är ett av problemen med den här optiska bildstabiliseringen. Problemet med den här objektivbaserade bildstabiliseringen är att tekniken måste byggas in i alla objektiv som man använder. Så har man då många objektiv som alla behöver ha den här bildstabiliseringstekniken, så skulle man kunna tro att det blir billigare att basera bildstabiliseringen i kamerans sensor istället, så man inte behöver bygga in den i alla objektiv. Bara för att förtydliga, vi är fortfarande kvar på optisk bildstabilisering nu. Vi pratar om olika typer av optisk bildstabilisering. Precis. Okej. Okay. Mm. Ja. Om vi fortsätter på optisk bildstabilisering, så har vi då en annan typ av bildstabilisering som är baserad i kamerahuset. Det här har alltså ingenting med objektivet att göra. Den här typen av bildstabilisering är inbyggd i kamerans sensor. Och denna teknik fungerar ungefär på samma sätt som stabiliseringen i objektivet. Sensorer, alltså accelerometrar eller liknande sensorer, mäter kamerans rörelse i det fysiska rummet och förändrar sensorns position för att motverka de här vibrationer och andra rörelser som kameran går igenom. Så istället för att ljuset dirigeras om av en lins, så flyttar man hela sensorn i den motsatta riktningen av kamerans rörelse för att försöka stabilisera bilden. Mm-hmm. Nackdelen med den här typen av teknik är att ljuset som når optiska sökare i exempelvis klassiska digitala systemkameror inte är stabiliserad. För vanliga digitala systemkameror har ju faktiskt en sökare där ljuset dirigeras om innan sensorn. Så stabiliseringen kommer inte att synas i sökaren. Däremot så är det så att kompaktkameror som använder sig av en videoström från sensorn och visar sökaren på en digital skärm kommer ju att ha sin bild stabiliserad, alltså i sökaren. Men när det gäller optiska sökare så kommer inte den här stabiliseringen att finnas till där, om man använder sig av bildstabilisering där man använder kamerans sensor som stabilisator. Okej. Så kort sagt skulle man kunna säga att den här optiska bildstabiliseringen skulle kunna vara baserad i objektivet eller i kameran. Och ska man dra genereller så kan man säga att de flesta kamerasystem som kan köpas av vanliga konsumenter och som är systemkameror brukar använda sig av bildstabilisering i som är baserade i objektiven. Medan exempelvis mobiltelefoner oftast brukar ha en bildstabilisering som är baserad i sensorn. Det är generellt, det finns ju givetvis undantag där, men ungefär så är det. Sen hade vi den här andra typen av bildstabilisering, och det var digital bildstabilisering. Och den här typen av bildstabilisering har också flera underkategorier. Men bland annat så kan det göras digitalt av kamerans sensor. Och den här typen av stabilisering är inte så vanlig nu för tiden, men användes faktiskt av flera videokameror. Och den här tekniken baserades på att man hade en ram av extra pixlar runt om den vanliga sensorn som fångar bilden. Och när kamerans position förändras så har kameran möjlighet att använda pixlarna runt den vanliga mottagningsområdet för att flytta den bild som fångas av sensorn i motsatt riktning av kamerans rörelse. Så man flyttar liksom digitalt området på sensorn där man området där man fångar bilden, om man säger så. Hur står den bildstabiliseringen sig jämfört med den optiska? Den är inte jättedålig, men den är inte så vanlig längre. Nej, jag tänker, för det måste ju vara mycket billigare för dem att göra en sån bildstabilisering än att göra den optiska, eller? Jag är faktiskt inte riktigt insatt i varför inte den här tekniken har överlevt så jätteväl, för det har den inte. Men min gissning skulle vara att den inte är lika effektiv av någon anledning. Ja, möjligen för att man inte kan förändra, för att stabiliseringen inte är lika effektiv, för att den här ramen av pixlar inte kan göra särskilt mycket. Den här ramen är ju inte hur tjock som helst, om man säger så. Utan, den rörelse som man kan göra för att stabilisera är ganska begränsad. Den är ju faktiskt fysiskt begränsad inom det här området av pixlar som man har. Så exakt varför man, vad som är skillnaden däremellan, det vet jag faktiskt inte. Nej, okej. Digital bildstabilisering kan också genomföras med kameror som inte har de här extra pixlarna att använda. Och detta är ganska vanligt i små och billiga produkter som inte heller har optisk bildstabilisering. Och den här stabiliseringen genomförs helt enkelt genom att bilden först zoomas in eller beskärs, så att man ändå har den här extra ramen av pixlar runt om bilden. Men istället för att man har fysiskt antal extra pixlar på sensorn, så beskär man det videomaterial man får in och skapar en egen ram av pixlar från materialet. Och därefter fungerar tekniken på samma sätt. Man flyttar runt bilden i den här ramen i motsatt riktning av kamerans rörelse för att försöka minska vibrationer och skakningar. Aha. Det finns en tredje typ av digital bildstabilisering som använder sig av filter. Det brukar kallas filter. Detta är filter i videoredigeringsprogram oftast. De här är väldigt lika den här billiga typen av bildstabilisering som kan användas av digitala kameror som inte har optisk bildstabilisering eller den här extra fysiska ramen av pixlar. Och här tittar man helt enkelt på hela videoklippet i sin helhet. Titta på hur mycket skakningar som finns och sen anpassar bildstabiliseringen utifrån klippet som helhet. Och därmed kan man få en mycket mer effektiv bildstabilisering. Problemet här är ju att man faktiskt behöver kanske en mer kraftfull dator, och faktumet att man inte kan göra det live, utan det måste ske efter att videon har sparats. Ja, det blir en efterhandskonstruktion. Ja, precis. Och det görs ju inte i kameran, utan det görs ju troligen i en dator eller något liknande. Ja. Mm. Det absolut bästa sättet att stabilisera en bild är ju att se till att kameran inte flyttas så mycket. Men vi har ju sagt att vi egentligen inte har så stor möjlighet att sätta kameran på ett stativ, för då vore ju bildstabiliseringen helt onödig. Så om man inte har kameran på ett stativ men ändå behöver stabilisera hela kameran, hela produkten i sig, så är det bästa alternativet att använda någon typ av gimbal. En gimbal, G-I-M-B-L-E, kan påverka kamerans position baserat på de rörelser som fotografen genomgår. Så istället för att stabiliseringen sker inuti kameran baserat på kamerans rörelser, så sker stabiliseringen utanför kameran baserat på fotografens rörelser. Och en gimbal sitter då mellan kameran och dess fotograf. Beroende på vilken typ av gimbal som används, så kan den här gimbeln få kameran att påverkas på många olika axlar. En bra gimbal kan exempelvis låta kameran åka bakåt, framåt, vänster, höger, rotera vänster, höger, kanske åka upp och ner, och många andra axlar. Gimbeln känner av de här yttre rörelserna och ser till att kameran alltid pekar i en viss riktning som är förbestämd. Därmed har en gimbal en mycket kraftig typ av bildstabilisering, skulle man kunna säga, just eftersom man faktiskt stabiliserar hela kameran i sig samtidigt som fotografen håller på att röra sig. Den här typen av stabilisering används vanligen inom exempelvis professionell tv eller filmproduktion, när kameramannen kanske behöver gå eller springa runt, men kameran behöver se ut att åka runt lite lugnt. Ah, är det sån här kamera, alltså man har sett på typ idrottsarrangemang och sånt, att det springer ut en kameraman med någon arm som kameran sitter på? Oftast så brukar de sitta runt bäckenet eller midjan, och så går ut som en arm ut som håller kameran. Så kan hela den här konstruktionen då anpassa sig utifrån fotografens rörelse och se till att kameran skakar så lite som möjligt. Men alltså, den här gimbal, är den en mekanisk konstruktion eller är den något som... Ja, den är mekanisk. Alltså. Ja, och den drivs ju av batteri eller den behöver en strömkälla. Ja, den gör det. Ja. Den behöver en strömkälla. Okej. Okay. Mm. För den kan inte drivas på något naturligt sätt, utan det krävs en strömkälla för att driva motorer som kan motverka fotografens rörelser. Okej. Stabilisatorer varierar i kvalitet beroende på hur mycket de kan flytta komponenterna som utgör stabiliseringssystemet. Om vi exempelvis tar det här optiska bildstabiliseringssystemet som är baserade i objektiv, så är det givetvis så att den här linsen som flyttas runt och som utgör stabiliseringssystemet, om den inte kan flyttas särskilt mycket, så kommer vi ha ett system som kommer vara ganska begränsat. Men har vi istället en lins som kan flyttas ganska mycket, så kommer stabiliseringen kunna vara ganska effektiv och genomföra ganska stora förändringar för att motverka stora skakningar eller vibrationer i systemet. Faktor nummer två för kvalitet är hur snabbt de här rörelserna i stabiliseringssystemet kan genomföras. Skulle man ha ett system där motverkningen mot en rörelse sker en halv sekund senare, då kommer det troligen bli ett bedrövligt resultat. Kanske det till och med blir värre skakningar om man skakar till och sen blir lugn och sen så skakar stabiliseringssystemet till efter det. Då kommer man ju ha ett väldigt dåligt stabiliseringssystem. Så stabiliseringssystemet måste ju även vara väldigt kvickt och snabbt på att reagera mot de rörelser som finns från den här yttre kraften, om det är människan som håller i den eller vad det nu är. Okej. Och även människan har ju ett ganska avancerat stabiliseringssystem som är väldigt likt den digitala världen. Och det sägs att människan har en reaktionstid på ungefär bara ett tiotal millisekunder. Så människan är ett väldigt bra exempel på ett snabbt stabiliseringssystem. Och det har ju komponenter som är väldigt lika den digitala världen också. Där vi exempelvis har sensorer som man skulle kunna jämföra med accelerometrarna som finns i örat där vi känner balans. Och sen så har vi i motsvarande elektromagneter som styr linsen, så har vi muskler som styr linsen i ögat för att motverka vibrationer eller liknande från yttre. källor. Mm-hmm. Och det var helt enkelt bildstabilisering. Nästa vecka ska vi fortsätta på det här ämnet om ljud och bild och prata om någonting som heter dynamisk ljudkomprimering. Den veckan kommer även vara den första veckan då vi publicerar vårt avsnitt på lördag morgon. Så vi flyttar över den här podden från onsdag till lördag. Härligt. Tack för att du lyssnade på detta avsnittet. Som vanligt kan jag säga att du hittar oss på capiche.se, capiche.se. Sök efter Om Teknik där så hittar du oss. På iTunes finns vi och många andra podcastläsare. Du hittar vår RSS på capiche.se. Sök bara efter Om Teknik så finns det en länk där i alla inlägg. Kontakta oss gärna på joel@capiche.se och kom med förslag på ämnen. Rätta oss gärna när vi säger fel. Kom med beröm och kanske lite kritik. Tack för detta avsnittet. Jag heter Joel Oskarsson. Och jag heter Kristoffer Persson. Hej då. Hej då!